ولله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ده نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سیرت داغے مقدمہ بیانی دل چی دیدی تمن خبر راور سولا چی قصی ابن کلاب دا ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم پولان دینی کنو کی رازی ایو شریف سڑے باوقارا د خپل قوم د پاره فکر کوونکې سوچ کوونکې خزاع قبیله چې وا د مکی او د هغه د ماحول مشری بو دی کوله ته زور نیولې و دا چې کله راغړ شو د خپل قریش را جمع کړه او دایو ته ویل چې د بار من خلق راغی دی او زمنګا د علاقې نیولې ده تاسو ما سره مرګري شهید د دې علاقې نه ورکو ذکر اسماعیل علیہ السلام اولاد منگی دا کعبہ زمنگ دا ابراہیم علیہ السلام جوڑا کڑے دا قریش شدی دا اصلی اولاد دا اسماعیل علیہ السلام آئیو ٹولو سعود ردلو دی عربو کی دا مشرعی مادہ و دا ملکی مادہ داڑی رضیتا و شرف آگیتا و شرف طلب شرف دا شرافت طلب کول چه مشیر شی پا علاقه که او سڑه دا عرب سکه چه وزمان دا عجم هم دا خویده کرلاو روپای با وسره لیکن بیبا موتو نا چه ده ده پارا چه ده تس وزارت نظامت گورنری غمیلاوش ده پارا خپل دین برباده یا مالم لگی او دا خلق و عزتون ماخلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ارشاد فرمائلی ده چه دو شعینا دا سڑی دین دیر دل تبا کئی ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بی ابسد لها من حرس المرء علی المال والشرف لدینه کدولی وان پا گڑو بزوبان را خوش کلیشی او آغا ویگیوی ندا گڑو بزیب دون خرابی نکی لکا انسان کی چی دا دو مرض پیدا شی چی یو پا مال بان حرس حلال و آرام نگوری خپل و پرده نگوری خود جمع کهی او بل شرف مشیری خواهدی چه بس زده عزت من شما و ما تا دی خلق سلوتو نکی و سلامو ندی کهی دا محبت چه در که پیدا شن دین بدل سم برباد کی دا دو سپتون سم لیوان دی لیوان ستا دا دین خراب اونی که دی نوی عربو کم دا شیطر زیتو دا شرافت پس بیزان و عجزان قصی بن کلاب سره قریش مرګری شو خو زه عقب له د بکر بنو بکر دایي مقابله وکړه د مکی نه وشړل د مکی سم شری و هغه مشری دا وا چې د بار نه بکم حاجیان راتلل نو داغي خدمت کولا دا خدمت کول دیو ته یو عجیب کمال کار کړی دا پرشته کمال له په دین کې خو عجیب د شرافت د وجنه کاوه چې خلق راته خو وای د مکی مکرمی یو سو خدمتونه چاگه دیو لاس که واقعسته یو تا السقایه وای حاجیانو لیو باور کول دا یو مشری و دا بار نبادیو بار اولین سقایه دیم الرفاده رفاده ویلی که دیشی خپلی پیسی را جمع کولا و دا خپل قوم نمال را جمع کولا و پا حاجیانو بانی تو عام خورا ولا زکا چی پا مکم و کرمه که بازار نو چاجن د بار نه پیسې راوړي او په دې بازارونو کې څه شی واخلي او خرڅيږي دا شی نه وو. نو د دې د وجه نه د قریشو ملمستوب ته محتاج وو. دې ته به رفاده ویلا خپل به دې په ډیر مال لگاوه. دې سبا دې نوم کې د شهرت به کې د عزت به کې د دې خپل عزت د پاره به ډیر مالونه هم لگاول چې زه خلکو کې عزت منش رفاده دې ته ملاوه. ندارنګ الحجابه د کعبی حجابت دروانجیتوب دروانجی چې وتوای څوکیداری د کعبی څوکیداری دې ته ملاوه. کنجی به د دې سوا چې څوک به ور داخلا او چې څوک به منع کاو د دې واک بو دې ته حجابت وای. اللواء جندا د عرب عادت دا چې جنگونه به کول نو د مشرانو سره به جندا وا جندا به چې د کم قوم سره وا د جنگ جندا نو هغه به عزتمن او شریف حسابي دار. نو قصي بن کلاب دا ټول شي نه راجمع د خپل ځان د پاره او دا شریف سره وو پرشته د قریشی متفرقو د جمع کړل. نو ټول خلق د دې تابعدار شول بلا منازع څو جګړه مارو سره نو بس داس موږ مشر په دې کې دار اوله کې دار الندوه جوړ کړل. دار الندوه معنی د مشورې د مشورې زه الندوه مشورې توای. نو دا کعبه په خوا کې بهر د صفا مروه نه وړاندې په دغه ځای کې یو کور جوړ کړ. آیته دار الندوه نوم کې کو ده. نو قریش به هر کارو هر مشوره به ونه په دې کې به کوله. نکاونی بیم پدی که کول دسیو لکه نشتر حال بخان دسی حیثیتی لاره دا دی عرسون و دو ودون دا پار خاص زین پدی باز علاقوی که مکرری زی که کورون تنگی دا مشورو زینمی سملی گونتی همو آر کار با پدی که چیه دا دا قرآن چه سپ پروگرام با دل دبا که دا تردی چه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل دا پار چه مشوره شوی هم پدی دارو ندوه که شوی و چه آقا کسر است رازی پا خبال مقام بر انشاءاللہ تعالی دارو ندوه. دا قصی ابن کلاب را لګیدلی دا غت څلور بچی و لکه مخکې موږ اجمالا دا خبره ذکر کړ خپل فیدمنې خبرې ته راځو. څلور بچی و نو دا درې بچی د په ژوند کې عزت ته رسېدلی و په خلکو کې شرافت یې مندلی و عزتمنو خلکو به ته د عزت په نظر کتل چې و عبد مناف. عبد مناف دا د قصی ابن کلاب زوی دی او د هاشم پلار دی. هاشم چې دی دا عبدالمطلب پلار دی. عبدالمطلب د نبی صلی الله علیه وسلم نکده. نو دا عبد مناف چې کوم دام شریف شو په زمانه د پلار کې بل بیو دا غنم عبد و عبد هغه دم شرافت ملو شو بل نوم عبد الشمس هغه تم عزت ملو شو په زندگی د پلار کې یو بل ورو د دیو چې دا غي عبد الدار نوم عبد الدار د دې شخصیت له کمزورې او دسی کما قلتوب پکې وو او دسی د خلکو سم نه پیژاندل عزت او شرافت دی نو زکه چې خپل ساعتلی کمال بګینو کله کله ورونه کې دې شي یو بګې شي ماتو شانتی نور الله عزت ورکی یو بګې کمزورې وي نو دا بګې کمزورې وي. او مشر زید قصی ابن کلاب هم دا و دار اوله کې دې خپل زوی ته ویلې شره دا نور ورونه ستا عزت مندي تاله زه عزت در کوم لا الحقنک باخوایب زبتا دې خپل نور مشران ورونه سره یو ځای کوم نراول لګره دا ټول د کعبه چې څه خدمتونه او ټول د تورس فارل رفاده هم د لور کړل او حجابت هم د لور کاو جنډب هم چې تړل کېدل نو د په امر باندې او د قریش هر کار چې بکېد نو د عبددار په کور کې بکېد د دې لپاره چې د شرافت میراث دې خپل زوی د شرافت ورکاو دا کار وش په دې مابین کې دا قصی ابن کلاب لګه زمانه بعد وفات چې مرشنه دا پروګرام دی عبددار ته پاتش دا عبددار په بچو کې چې دا د کعبه او د خدمتونو یعنی مشری د مکه مکرمه د عبددار سره و د شی وای دا سره د مشری و دا دارو ندوی مشری هم د سره و تر دې چې به یو د دارو ندوی خرڅ کړ دا غرسته نو بچو وای دا دارو ندوی خرڅ کړو و سیرت کې راځي وای یه ورځ د دې عبددار بچی و او شراب اسکلی و په دارو ندوه کې نهستو د نشې په حالت کې و د نشې تماشې څوک یې راغلم دی نو حکیم ابن حزام رضی الله عنه صحابی چې د ډیر عمر او هغه زمانی تم پاتې شوی د اسلام هم دراوړی دی او رسول د معیر ځان په زمانه کې به وفات دی ډیر ژوندۍ الله ولا ور کړو د معمرین نو وې د دې عبد الدار دی زوی ته ویل چې دا دارونه دوه نه خرڅه نو هغه له ولې نه خرڅه ما ده نشه حالت کې وې پسې خرڅه وې بزق خمر د شراب په یو مشک باندې د شراب یو مشک چا مال راکه بس بده باندې ور خرڅو نو هغه د موقع غنیمت وګڼله نو غواهان را حاضر کړل عرب ډیرو خیر خلک او شهود را وستل غواهان چرآشي تاسو غواشي دا مال دا دارنه دوا د شراب په یو مشک باندې راکې او دا مال دار سره نو د شراب مشک را واسته او دله ورکه او غواهان پیدا کړو و درول او دارنه دوی ست حکیم نظام واغست د حکیم نظام رضی الله پلاس کې واه تر دې چې د معیر زانو حکومت چې کله راغې په هغه دور کې هغه په یو لک درهم باندې خرڅه کړه یو لک درهم باندې په بل چا باندې ور خرڅه کړه معیر زانو ملامت کوي دا وته ویلې چې بعت مکرمه قریش د قریش چې کوم د عزت زی وغه تا خرڅ کړه په یو لک روپۍ باندې هغه وته ویلې چې ذهبت المکارم د اسلام دراوړل نه بعد هغه د دنیا فخرونه او هغه خویلاګان او تکبرونه او شرافتونه ختم شوی دی لا کرم الا بالتقوا وشو عزت انسان ته چې ملاویږي په تقوا باندې ملاویږي معاویر ځان ته هیڅ څنګه د شي خبره کوي نه غیر متوجه وي ګوره دا درنه دوه ما د شرابو په یو دغه باندې اخستې و په یو مش باندې اخستې و او اوس په یو لک روپۍ مې خرڅ کړو ما ګټه وکړه تاوان مې وکړه ابې دا لک روپۍ مې ځان د پاره هم چې خپل جب کې اچوم اوس هېدو کا تازه کو کوم انها فی سبیل الله چې دا د الله په لار کې په جهاد باندې بتا وقف دی یو لک درهم زما نفعین المغبون ته وګوره چا غبن وکړه تاوان ما وکړه ما ګټه وکړه ما خو ګټه وکړه چې دانو نه دوه مې خرڅ کړل په یو لک روپۍ یو غمد الله په لار کې ورک دا دارو نه دوه چې وا په دغه طریقې باندې د عبد الدار په بچو کې و به د څه خرڅ کړل شو دا دغه کې سو دارو نه درسته زمانه کې به دې طریقې ختمه شي چا خسر خپل کورې به به جوړ کړل بیا د مشورو مشورو زین نو لکه اوس دغه کې څه نشته دی د عبد الدار په بچو کې دا مشری و په دې ما بین کې عبد مناف هغه راول کې دا غوی ویل چې دا زمنګ پلار را لګیدل او زمنګ دی رول د ټول پروګرامونو ورکړو د شرافت د پاره دا خلک یې مشهور شو عزت حاصل ک بس ته وسیت یخلو نو راول کېدل مقابله دا به شروع کړل نو څو قریش دا څه ودرېدل او څه د څه اختلاف څه پیدا شو چا ویل چې دا ته نالو پریز زمنګ نکول ورکړي دا ټول اموال او ټول پروګرامونه د تورس او یم د دې دي او چا ویل چې نه دا خې دې لپاره ول ورکړي چې د عزت په خلکو کې مشهور شي اوس عزت منشوي دې بیت دې مو واپس اخلو دا دې لایق نه دي جګړې ته تیار شو دا عرب عادت دا چې دوباره توري ته منډواله تور راخستل او مقابله دې خو هم صفونه جوړ شو دې خو هم جوړ شو جوړلې په قریشو کې جوړې شو بلکې درې ډلې یو ډله غلي کېناست په دې کې مشرانو خلک ویل چې لکه ټول خپل خپلوانی دا جنگ ولې کو یو قوم یو نسل او موږ را لګي خپل مابین کې یو بل ولو دا خو د قمقلو خالي د پتنې کوله معمولی او شیمنس کې راځي او دوی بس پتنې شروع کړي ډز په دبان ډز وکړي پر کوټي قرباني انسان وژنې لګي یو څور په باندې یو قیمتي انسان استه وژلې شي او پتنې جوړې شي خپل مابین کې اختلاف پیدا شي دا سونه د فساد خبره وکړي چې نړۍ بيدین شي نو دا پتنی او تعالی من سره شي او دین چې کله سړي کې راشي الله دې دې شي نه سايتي پتنی د کافرو سره پکار دي د يهودو او د نصارو سره د دیو مقابله وکړ او د مشرکین نو څه سره ته دعوت یو بل لور کې صلح کړو صلح په دې باندې وشول چې دا بنو عبد مناف چې د عبد مناف اولاد دیو تبع الرفاده والسقايه ملاوي شي اجین له به بده ورګي او خوراک باندې ورګي دا پروګرام به دې ته وسپارل شي او دا باقی نور کارونه ټیک د عبد الدار د اولاد سره وی په دې باندې اتفاق راغی نو د مناب سره به دار افاده او سقایا د وګور ورکول اجنته او دا رنګ د اجن له خوراک ورکول دا پروګرام د توس پارل شي په مکه مکرمه کې د نو بن نوې د وګو بدی د بهر نه راوړلې بهر خلکو کویان کنستل د اغه زین ابو بر راوړلې کېدلې مختلف کویان په مکه کې بهر کنستل شي ځکه دا غریزه علاقونه بهر کنستل او ځنه به وبراوړل زی تواکی او کویا کنستل شي شعبیه بی طالب کې کنستل شي او دا رنګه خندمه لقه توای مکه مکرمه کې زید بهایي کې کویا کنستره شی مختلف کویا نو داغه نه وبرابرل کېدل او اجین لبر کولې شو پای کې به مویز ما چول وس کې به بغیر چولې کله به وس پيو ځا کول او ډیر خوراکونه به اجین لور کول عبد المناف نه روس ته دا پروگرام داغه په بچو کې هاشم ته پاتش د عبد المناف هم څلور بچو یو هاشم ده یو مطلب ده او یو عبد الشمس ده یو نوفل ده دا څلور بچی د عبد المناف د عبد المناف په اولاد کې عزتمن بچی شو د هاشم دا ډیر خوشاله سره مو سخی سره دیو جواز مو په قوم کې مشر عزتمن هم داو الله بس د عزتونو دشي تقسیم کړی چاله ورکې نو هاشم ایدونه سخی سره و چې د خپل عمر نوم دی عمر لیکن اجین بچی کله را لاله بوله ډوډۍ ما تاوله پترکاری کې بل لوټه ما تاوله نو د ته هاشم وای زکه وای هاشم معنی د ماتون کې کان یهمش الخبز للحجیج یهشم الخبز للحجیج اجین د پاره بد لوړی ما تاوله هاشم د زکه و او دو پرېښو ته ویل چې دو سفرې به تاسو کوي په کال کې زکه چې مکه مګرمه کې صد خلاص کاک پروګرام نشته دی دلته سګل نه کیږي نو دو سفرې به کوي رحله الشتاء والصيف وړي کې به تاسو شام ته ځي ابو جمی کې به یمن ته ځي او هغه ځنه به مالونه راوړي تجارت د دې ژوندۍ په دې تجارت باندې آباد اون لکه څنګه چې د مدینه والو په باغونو باندې و پټي باغونه باړی او دارنګ د کجورو باغونه داګنه به پیدا خستله او د قریشو طریقه دا و چې هغه به بار ملکونو ته تل او دا ځنه به مالونه راوړل لکه اوسم د خلکو عادت داده د سفات علاقه کې او د بنیر علاقه چې د تیرا علاقه دي خلک اکثر غالبا په بار ملکونه کې وي او هغه ځکه مالونه ګټي او دلته راوړي خوري بعض کې به هغه ځتم کې چې د شوچت شوچت کورونه دي زنګولو کې جوړ کې غټ غټ کروڑا روپۍ په ولګي الله به دې حساب کړي دا اچھا سره ندی بدا کار کا رحله الشتاء والصيف د هاشم د وجنه بددا کار کا او دی فرش بدا کار کا نو هاشم دا پروگرام اوس پارلش پدې ما بین کې هاشم چې وروه تجارت پسې تلو شانت تلو التمش مرګ پر هغه مرګ بچا باندې کوم ځای کرا شي به صبر نه کوي په غزه علاقه کې دا وفات شو اول تخرش د هاشم قبر په غزه کې ده د هاشم نه بعد دا پروگرام وي مطلب واخسته مطلب د خپل لورو مطلب دا غنم ده دم ډیر سخی سره فیاض به وته وي د ډیر سخا د وجنه عربه کې د سخا ماده ډیر زیاته و ده رښتیا و ده امانت ماده نو دا پروگرام د توس پارلش دی هاشم چې دی د خزه کړه و په مدینه کې کله چې شام ته تا نوې بنو نجارو دا غیو نه د یو زنانه کړه و دا غی سلمان نوم و او هغه سلمان چې ډیره با عزت خزه و د عزت والا و شرافت والا و ناغي بچو د چا سره نکاح کوله مخکې د شې سره نکاح کړه و بیا هغه نظام جدا کړه و شرط دا لګولې چې ما څه کم سره نکاح کین نو طلاق به زور کوم که زما چرته خوخ نو زبې پرې دم طلاق به شړی لاس کې نه زما لاس کې بوي ادا د جاهلیت قانون دی د اسلام قانون دی چې طلاق به د رجال دا د سړو په لاس کې بوي د خځې لاس کې بنې ځکه خځه جاهله ده کمک لډې را ده غوسکی زر سینې څنګه د کده طلاق واخ خځې لور کړې شهروز بخپل خاون طلاق وي سر به طلاق او ماخان به طلاق وي او سړی چې دی هغه کې بردباری ډېر ده نو هغه کده کیسه جګړم شم طلاق نه ورکړي پس موږ د زمانه کې دا کم طلاق والا دي دی اکثر چې جګړه د کیسه راشي یو دوه درې بس دوار بد بدري طلاق پیرا خوشيږي ابه د مولانا په سیګل چې کله من طلاق شو که طلاق نه شول یو مولاله واجب الله مولانا وتوای جزاه حلاله او که خیر ده بل چاله وشوي سره په نکاح باندې ورکا او طالب به تر واشي دا جنګان روان دي په تاسو ته دې پته نشته دا هر ورځ د مسلمان کرے دي هر ورځ تقریبا هر ورځ ځکه دونه طلاقونه به د کورونه کې ورکړي کی او دا د پاکستان یو غلط قانون دی چې خزه کولی شي چې خاون ته طلاق ورکړي پاکستان کې اوس دا قانون جوړ شوی دی انګریزي قانون یا د اسلامي قانون نه دی دا انګریز طریقه ده غلط نو دې خزه مو دا شرط لګولې او چې زه به طلاق ورکوم هاشم سره نکاح وکړه په دا شرط په هاشم به لړ شام ته التمش غزاله کې وفات شو د دغه خزه نه بچي پیدا شو هغه ته نوم کیږي د شیبه شیبه نمی او تا که خدا شیبه معنی دا انا سره چه گیره به سپی نشی دیتا تفاول وای فال دا پاره یونم که خدل چرا زما دا بچه با اللہ غٹ کی و کوٹیوالی که به مل نکی شیبه معنی دا دا چې کله پیدا شو دا ماشوم راغړ شو پنځه شپږو کالو ته ورسېده نو په دې کې دا مطلب پسې لاړ مدینه ته لاړ او د دغه زنانه مطالبه وکړه چې د ده ورندار کی چې دا سلمه دا لک موږ سره پرېږده هغې اوسه نه پرېښوده وایي ګوره هلته خو زموږ مشري ده په مکه کې زموږ خو د ملوکیت او د باشي کورنۍ ده او د عزت دا زه د پلار باشي ده بوزم د دې لپاره چې د خپل پلار باچی ده ته پاتې شي زه بوډا یم زه به سبا مړې مچ دا باچی ده ته پاتې شي نو د دې خلکو شرافت کوکو نو د هغې په دې کې حرص پیدا شي چې دا زما بچه باچی کېږي او مشر کېږي دا ښه ده عبدالمطلب هم ویلې چې یاره زه د شیبه هم ویلې چې یاره زه نه ځمه تر څو چې مور راته اجازه نه یې کړې د مور به اجازه نه مور ورته به اجازه ورکړه چې زه لاړ شه د دې خپل تره سه دې لاړ شه نو د هغه ځای نه وایي په اوښ باندې هغه راسور کړو د مدینې نه را روان کړو مکې ته راوست د عرب عادت دا و چې غلامان به پیدا کول او اخیستل به ظلمن نو خلکو کې مشهوره شوه چې مطلب ځان له غلام راوسته دا هذا عبدالمطلب دا غلام دی د مطلب هغه به ورته ویلې چې ویلکم هلاړ شئ دا زما غلام نه دی دا مې وراره دی د ده خو شیبه نوم دی او زما د هاشم ورور زوی دی ده دته زما غلام مه وایه دا تاسو غلطه خبره کوئ خو په خلکو کې په دې مشهور شو چې عبدالمطلب د دې د وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم نیکه چې دی هغه په عبدالمطلب مشهور دی عبدالمطلب بنده د مطلب معنی نه ده عبدالمطلب معنی څه ده غلام د مطلب په خلکو کې دا نوم مشهور و کنی دا خپل نوم شیبه دی شیبه عبدالمطلب دلته و تر دې چې دا راغټ شو دام یو بدن نه غټ سړی و صبرناک سړی و او وقار او عزت پکې ډېر زیات و په ده کې هم او شرطی هم پکې ډېره زیاته وه عقل مندي پکې ډېره وه په دې انسان کې په دې کې دا مطلب ایسته سفر باندې تللی دی یمن ته ردمان علاقه کې هغه مړ شو په هغه باندې مر راغی عبد الشمس شو د دې بل لورو نه هغه مخکې مړ شوی هغه مشهور و نوفل چې و هغه مړ شو دا ټول پروګرامونه ایسته عبدالمطلب ته پاتې شو مشهدي د مکې مکرمې ده ته پاتې شوه الرفاده والسقایا او د مکې زعامت او مشهدي عبدالمطلب ته پاتې شوله چې دا الکې ده ځانې حالت کې ده د مکې مکرمې مشهدي بدي عبدالمطلب کولا چې نیمې شیبه ده عبدالمطلب د نبی صلی الله علیه وسلم نیکه ده عبدالمطلب چې ده د مکې زعامت ده لاس کې نه ده په زمانه کې به دوه کاره وشول بکارونه یو د زمزم پیدا کول او د زمزم د وبچوی د عبدالمطلب ته الله سبحانه و تعالی هغه روخو دلی په دې طریقه باندې روخو دلی چې د وبد بهر نه راوړل او د جینو خدمت به کاوه نو یو ورځ نو د عبدالمطلب ودوم هغه زمانه چې وچ نه بوت پکې نو خوبونه کاهنان له ورتل د پیران ته پوس کول نجومین له تل د پروګرامونو د دې باندې بسوی د غیب خبرونه به بدی معلومېدل موږ سره الحمدلله اوس نه بود د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وحی را سره د قران حدیث دغه شین دی سجد ناراضی موږ په یقین روان یو اخر په شک روان نو عبدالمطلب چې دی وای په حتیم کې ودو حتیم د کعبه په دی خوا کې چې کوم زیاده ده پدې کې ودیدل الله سبحانه وتعالى خوب کې وتا ورخودل یو ملائکه لراغې دای وته ویلې چې احفر طيبه وکنه طيبه وکنه کناستل وکا قال وما طيبه دی الله طيبه څه ته وایي هغه ملائکه چې سلاړ علی وته ونه ویو فرشته ویلې چې ما دې خوب لیدل هغه ویلې کدا د شیطان د طرفه یې خو به بدل نه راځي او کدا الله د طرفه یې به ته ودشه به بدل راشي سباله چې به ودشه په خپل وخت باندې نه به ولا خوب کې څوک راغې ملائکه ولا راغې دای وته ویل چې احفر بره بره چې د دات راو کنه نو د به ویل چې دا بره څه ته وایي هغه تعالی ونه به دلار د دې تعجب ډیر زیات څه کده چې واقع چې وی نو هغه کې ډیر تاکید پکار دی الله د طرفه تاکید دی درې مشبه چې به ودشه باندې ځکه به ولا راغې او دا وته ویل شي چې احفر المزنونه هغه زیرا وکنه چې هغه باندې بخل کېدلی شي بخل پکې مزنونه معنا د بخل بره معنا نیک تیبه معنا د خوشبوي او د پاکۍ زه دوی ویل چې دا مزنونه څه ته وایي په دې خو زه نه پوهېږم سلور مشبه چه بیو دشونه بیو ولا خوب کرالا و دعوت ویلشه چه احفر زمزم دا زمزم چه ده دارا وکنه زمزم و با مخیر اسماعیل اسم زمانه که وی و جرهم قبله چه کل ده مکینه تلل و قزعاره تلل آقا وقتی دیو دا زمزم قرک کرده و بند کرده و کوی تکانه و را چه ولی و دا پاسه بغرد کمری و خوری را چه ولی و را که کرده و دا کویا دا خوزعا قبله نه دا زمزم پت کرده و اگیو او پا دیکی او دو سی وی دا سروزر سوی اغیم پا که خخی کرده وی دا کعبی دا پارا جوری کرده شوی وی آقا او توری و سره وی اغیم پا که خخی کرده وی نو پا دیکی چی عبدالمطلب دا داوی ویلی جو جی دارا وکنه نو دوی ویلی جو ما زمزم دم زمزم چه توای پا دی خوب که اغا ملائک توای نو آقا و دوی ویلی چی لا تنزف ولا تذم یسکی الحجیج الاعظم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل دعوة زيور وكودة جب دي زي كده زمزم دي كم زي كده تراوكنا ويتلارشا دا زمزم راوكنا زمزم دسي وبدي چه لا تنزف ولا تذم دا جاري وبدي ختمي جبنا او عام وعجين لسو چه دل توسيقي و بار نسوك رازي دي طول بدا وبملويه او دا به خدمی گینا خود دا و بچه کم دینو پا کم زیکی دی بین الفرس و دم خوشین دا حیوان چه کم زیکی پراتی دی او وین چه کم زیکی پراتی دانو زدی پا ما بین که زیده دا هم بیر غر زیده خوشین هل تا پراتی دی وین آغازه که دا دون زیبه سکر اکنی و این دا نقرت الغراب العصم یا کارغه برایشی دا سی کارغه چه دا غدا وزری بس پینی وی دا غبا پا ی عند قرية النمل للتا ممیگانم راوی دی دیو تا پا دی خوب که نشی ورکو دی دی زمزم زکر دا خو یو کمر دی وغر کانه دا سک ما تولیش یو کس پا یو سر بانی چی نوزا بمونش دی نوزا حالات سا دیش خاص دا با سنگ را دا غی نو زکر دا تعینو تا بلکل وکلش نو دا لار سار له او دی وقت که دا یو زیو پیدا شوی دی دا عبدالمطلب یو بچی و حارث دا غنمو دا عبدالمطلب خبر لس بچی دی روز تا زمانه که بی پیدا شوی لس اولاد چه شپک پا که مذکر اولاد او سلور پا که مونس شپکی بچی الکان او سلور جنکی سوک شپک جنکی یاده ده پیدا شوی داغا مش از بی داغا حارس ده دا وزوی پیدا شوی دام را خط شوی ده گزاره کرده ده دا زوی زان سا واخست و زان سا جبل مبل واخست جزو او دا اوبر او باز پا ده ما بین که جی داغا زیل ورا غیر دا وز معلومی چه دا با کم زی چوی کتل میگان را پدې کې یو سړی دی چې د وصاف او د نایلې د پاره یو غواره وسته د وغیره علا لوله نظر د غیر الله به یو کاوه د دوه بوتانو په دغه ځای کې مخکې مونږ ویلو هغه د ځینې کار او د غینه به الله کان جوړ کړو هغه دوه بوتانو په مابین کې تل غواره لوله چې غواره لاله کني وینې دی وځل نو دی غواره ټوپ کړل وې دنګرې نه په بل وړاندې ځکه واقع شول کله کله دا وایي سره پری دین منډه کې به دی وخت د مرګه منډه کې وړاندې هغه سم لاس خېټه ولا سیده کنه خوشینه تل تر ویس نو د ته پته وله چې دا وینه دا واغه خوشین دي په مابین کې زیاده ما ته چې خوب کړه کارګر هغه نه غزي باندې ټنګو واله نو دوی چې دا زیاده بس شروع شو غزي راکنستا د خپل خوب نشته نه کوي په دې مابین کې قریش په سره له دا وته چې عبدالمطلب به تاسو کې زمونږ د دې دوه باباګانو بیزتی کې جدید کې دوه په دې کې تلګې کنده وې دا خو دې الهو بیزتی ده ناغو تعال نه ویو هغه ویل چې بس دا زه راکنم زما کار دی هغه منه کاو وای زه زمزم وبدي دلته غره کنه ما هغه وای زمزم د الهو به زتی کې جګړه شول اوس نو د خپل ژوند ته ویل چې ته دا کسان مانه منه کا دی سره ته باس کوا زه دا زیر او کنه ما د خلک به په خپل به پویش په دې ما بین کې هغه دی حارث دایو سره جګړه او باس خبره اترې شروع وي او د لګیو دا زیر راکنس او دی وخت کې دوی نظرم وک دا نظر یو کک چرته مال الله لس بچی راغلل دسی بچی چې زما حفاظت کولې شي زما شاته ولاړی نو زه به یو پکې د الله د پاره لاله ما دا نظر مو دی عبدالمطلب وک په دی وکړ کې دا نظر کړو جلد یو زیو سره شاته ولاړل نو څوک نشته عربو به دا بچی وجل خو جتی متو د جنگونو د پاره ضرورت متو اول ته به کله کله د فقره د غریبۍ د وجنه وجل هم باز عربو به دا کار کاوه هر یو کس نه نو بدی کې عبدالمطلب د غزې کنهسته نو جزې وکنه سره د کوی غاړه را کاره شوله نو دوی ویل چې الله اکبر الله ډیر لوی دی نو قریش په شو چې سړي خو مقصد مندګ کوم خو به چې لیدل لا خو به رښتینه کناویم غلی شو له سینې ویل چې تاسو ناشنا شروعات کوم عمر لری کړي پای کې دوه سیر او خطرې د سرو زرو توري را وختلې او د زمزم کوی را کارش چاغه راو کنه سره او کوبه کې راوته له په مکه مو کرم کې او بداسه بهترینی وب چې د زمزم وب په ځایل په حدیثو کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې طعام الطعم والشفاء السقم دا چې سره سکینه د خوراک په ځای کار ورکوي سره به مړیږي او د بیماریانو لپاره شفا ده. صحیح حدیث کې دام راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی ما او زمزم لما شرب له زمزم وب چې چا په کم نیت وسکلي هغه شی ول الله ورکوي. امام سیوطی وایي چې زه تللی وم ما د زمزم اوبه څکلې وې د علمونو دپاره چې الله ما باندې علمونه را کولاو کړي نو هر قسم علم یې په ما را کولاو کړ چې زه په هغې کې کتاب هم لیکلی شم او هره مسله چې په هغې کې د علما اختلاف وي هغه ما ته یاده ده او د هغې دلایل او بیان دراجح او ځان ته مچ او دا یقین غواړي دا خبره. زموږ یو ملګری و هغه وایي چې زه خپه کې مې داسې یو میغ غوندې تللی وم د میغ هغه دانه چې ډاکتران وایي چې دا بغیر د پرشن نه نفي کېږي. حج ته لاړم او یقین سم او بوس کله نغیست ختم شری به مجال ډاکټر ته ځان پیش کنه چې هغه لري چې دا خو د پریشن نه بغیر نه کیدل او تعالی الله دغه شان فکر دا ولي هغه ته دا وجه بیان کړی زمزم او بو زمزم او بو چې الله دا برکات ته چولې دی او ډیر انسان ته الله دا هغه څور کړی دی چې کمی د الله نه وښتلی زمزم بهترین او بو کمال ګور ادم د جراسیم پکې نشته دی خو ساکیږي نه بینه کوي نور یو بته ولس ولې وساته بیبه کوي زمزم او بو من خپل ډیر لسکاله ساتلی دی دیر لسکاله پوری او حال داره که ندی خرابی شوی دیر لسکاله پا داغی که بند دی پا دبی که بند او خپل لوحی که بند او حال داره که نخرابی زمزم که اللہ دا کمالا چوالی دا طالب العلمان بار ملکونی دا زید جامعی اسلامینا آئی دا قصه کولا شو منگ بار کرا لانش دا خلق دا اوبو چی کی دا کاشران خلق چی دی دا چی کی دا سنگ اوبو چی دا تاسو راولای چوی گوری پدی که جراسیم نی سر دا غنه چه دیر موده پی تیر شوی ناغی مو دا تعجب که چی دا نشنا اوبو دی زمزم وبشیدی دا مبارک وبدی وړي کی وبدی دا الله را ویستره دا اسماعیل علیہ السلام ته الله را ویستره دا جبرئیل علیہ السلام په وزر باندې وتر ویستره ور مبارک وبدی د کعبه دا اوس یو مدرسه جوړیږي کنه مدرسه مدرسې لپاره وبم پکار دی مکان ولا پکار دی زیول پکار دی چې د الله د دین خدمت وشي. رب العالمین دا پروګرام وکړ زمزم وبچره وختل قریشو دا وکړه چې موږ د سوشه دی وبخو در اویست دي دا ټول کویان وای خلک به ختم کړل او د دینه به پیدا کړل نور کویان دي وای مکه کې ورک شول دا غټ کویا روات نو دوی ته ویل چې نه دا زمزم په الله ماته راکو دي دي او د زما دي تاسو کې حق نشته هغه ویل چې نه موږ د پدې کې سره حق لرو پدې سره زر کې سره حق لرو پدې تر کې نه او پدې وبو کې نشته لرو هغه ویل چې نشته نو پدې ما بین کې دا هغه زماني په سړي وبڅ کې دي په کاهنانو وکیدل. نو عبدالمطلب وته ویل چې راځي چې کاهنی را بلل شو هغه به موږ په سلو کې چې په سلو وکړلن سره د دې نو خیارتانه پیرانو میرانو دی به تسلط کړو او تاویزګر به تسلط کړل کزمن دی وخت کې خم واحدین خلق وي خو چې لږ بیماری پیراشي تکلیف پیراشي یو دمګر له بمنډ وي بل له بمنډ وي هغه به تاویزونه کوي او کله به چختونه کوي کله به 5000 او 10000 روپۍ اخلي او کله به صاف داغی عقیده است خراب شي الک دم په شریعت متحرک شته په قران حدیث باندې سید دم چول غشتا ولې زړه کاهنانو ترویتانو او تعویزګر به ګرځي کو دی کی دا مرز نو دل مطلب ته وی چې راځي کاهن ته ځان پیش کو کم کاهن کاهن هغه چاته وایي راتلونکي زمانی خبرونه ورکې د پیرانو په واسطه کاهنه ته بنی سعد د سعد قبلی یو کاهنه د زنانه ده او هغه له پیران راځي او خو ته د غیب الونه وای هغه له بلار کوم ځای کې ده دا خو به اشرف الشام شام ته نږدې لاخه وی کېده د دې نه روان شو عبدالمطلب ده دا هغه سره د قریشو نه څخه سند خپل پهلوانونه دا وسره دی او د هرې قبیلې د قریشو چې کوم وړي وړي قبیلې دا غنه یو یو کس واخست چې زو په کاهنه باندې فیصله کو چې دا وبو بس تایو کې دا بس مونږ او که شریکی وای په دې باندې روان شول نو چې د عرب د ازمکه چې د ټول شړې دي شړې صحراونه دي او په کې نه ملاوي نشي نه ملار ته ورسېدنه الله سبحانه و تعالی دې ته وب خدمت کړ خاص کر د عبدالمطلب او د مرګروت هغه نور سره لګي لګي وبوي سخت کې شلو چې نه شاته راتللی شي نه مخ کې تللی شي انور مرګور نه مطالبه وکړه دغه قوم خپل نه چې موږ لګي وبره کوي غیر ولې درکو چې وشې درکو خو به موږ هم د شي تګي شو لکه تاسو چې څنګه من تهي تګي شو په دې کې دی خپل مرګور او د عبدالمطلب او عبدالمطلب ته چې سرايه ده سکو هغه چې مرو خاصې مرو او چې په دې ځمکه باندې پاسه پراتی لیوان به مخري دا غنه خداره چې قبرونه به وکنو قبرونه او څو چې مخکې مړ کېده بس دا نور به خخي په اخر کې به یو کس پاتې شي نه یو کس هغه ځای عاش لیوان او خیر دی خو دا ټول قافله ځای عاش په دې کې قبرونه وکنه ستر ځان د مر په انتظار باندې اوسناسې چې تند نه بمري په دې کې د عبدالمطلب په ذهن کې بده دا خبر راغله چې دا خاصه کم قلطب ما تخکاره شو دا خو کمزوري ده چې سره ځان په خپل هلاکت ته ځانو ګذاري سنا څه طاقت راکې د زیکو به طلب کوي کېدې شي چې الله موږ له وبره کې الله باندې یقین وکړي لعل الله ايسكينا الله وبره کې لاله زه چې پاسې کو د علاقه کې وبو ګور یو خپل تلاو شو بل تلاو شو یو ځنګل بل ځنګل ته بل شو بل الله راکې په دې ما باندې عبدالمطلب شو پاسې خپل اوخي ته وخاته او چې څنګه روانه کړن الله سبحانه و تعالی دغه اوخي د خپل لاندې وبره ویستلې ازم کې شو ولې څو وبره وتهلې په دغه ځای کې چې وبره وته لري مزیداری وبره وته لري خوږی وبره وته لري د خپل مشکل یو د مرګره مشکل یو غنور تیم دعوت ورکړه چې راشي تاسو خپل حیوانات له مبو ورکړي او راشي موږ نه بواله په دې شنه زمکه کې ته الله وبره او چې ولې د دیو د نه د مزه حفاظت ولا او چې د مرګ نه محفوظ کړل دا ټول عزتون الله دی مشرکین ته ولې ورکول عبدالمطلب چې د شرک په حالت کې تله انا علی ملت عبدالمطلب الله صبر خدانان جوړول او د کاهنان او ولزي او اسره د دې دونه او خیرته او د دې دونه عقل مندي او د دې چته راینه لیکن الله پاک د عزت یو لیکي د محمد رسول الله د وژنه چې رستر روان ده دا دغه د عزت د وژنه د خلکو د عزت شوی دی ابرهنه چې الله قریش خلاص کولی د خلاص ول د محمد رسول الله د وژنه کني د ابره چو ابره هغه اهل کتاب او قریش مشرکین ابره د دې قریشونه غورو لیکن الله سبحانه و تعالی د قریش مدد وکړه د ابراهیم مقابله کې د محمد رسول الله په وجه باندې دا دغه د نبوت ارحاسات دي د نبوت نه مخکې دغه د نبوت نشي دغه د نبوت علامات چې به ول ورکړي د قریش ویلې چې الله سبحانه و تعالی تاسو د نشنا کرامت درکو چې او به دل درکړي د مشرک شریم کله کله د شي کرامت کار شي د یو خاص نکته د وجه نه نو ان الذي اسقاك بهذه الفلات له هو الذي اسقاك زمزم كم زاد چتا ته په دې صحرا کې دا وبدر کړی دا هغه زاد ته زمزم در کړی دا دې ټول استای دې زمزم کې دا سره موږ باس نه کو دا ستا شو دې په دې باندې ستاره جګړه ختم شو لږه کاهنی نه لړنه شو کاهنه ته بنو سعد لچ دې دی لړنه شو پس را ځکه په صلاح خپل الله پاک وکړه په لار باندې وګو پر پیدا کول باندې هر چې دا سر زر دیو دا توری دی د دې بس چلو کو نه عبدالمطلب ته چې راځي د انصاف خبره غدا ده چې په دې به قرعه واچو چې دا چا وختلین خسنې به واچو نغیو دې ټیک دا خسنې به دې ترې کواچو چې دوه غشي هغه د قریش د لپاره مقرر کړ دوه ځان له مقرر کړ دوه کعبه له مقرر د کعبه والا غشي چې هغه زړ خپل ځان له تور مقرر کړ او قریش له سپین مقرر کړ دا قریش باندې استسقاء بالازلام قران کریم کې راغلی دا استسقاء بالازلام د مشرکین یو شرک ده هم چې غیب خپل قسمت چې معلوماونه په غشو به معلوماو غشو باندې خپل قسمت معلومول په دې به جواریم کولا و غشي په هبل د دې یو بوتو غټ بوتو کعبه کې دن نو او هغه کې خوږه سره یو جوړه کندم چې هغه خپل سر سپین من پاږي کې شول د کعبه لپاره به حجیر اورل کېدلې دیو بل خوای کې به یو منجور نش هغه منجور سبا یو بوجه یو پاغي کې بغش دن نه پراتو یا منګي به منګي کې بدن نغش پراتو په دې غش باندې دی مختلف لیکل کړو یو لیکل به دا کړو چې لا دا کار مکو بل غش باندې لیکلو چې نعم دا کول پکار دی بل باندې به لیکلو چې منکم دا سره ستاسو نه دی بل باندې به لیکلو چې ملصقن تاسو غوري په واسطه دی بل باندې به لیکلو چې من غیرکم بل باندې به لیکلو چې دې کې خیر شته فيه خیر او فيه برکه دا قسمه قسم لیکل به وو نو دی به ورل یو سل په به ځان سوا خسته او من جوړ له به ورکه چې موږ د پاره دغه وک دغه شې له وو او د قسمت را معلوم هغه بس له په واخست لري او په پکې ولا ورکه چې دا وکم واخله نو بس به بچ کوم غشره وخاته دی بچ کوم کار کو دا د دې استخاره وا چې کار به کاو نو دغه غشي به وال نو هغه بچ سمره تا وکړه کار به کاو مثلا یو شری به اراده و چې سفر باندې زی غشي والا له وره هغه ته ویل چې دا پیسې واخله او زما پالو ګوره نو هغه بچ غشي راويسته پای به لیکل چې نعم نعم معنا دار چې دا کار وکړه سفر باندې لاړ شو نو هغه به سفر باندې روان شو دا به ویل چې امرنی ربي دی حبل بابا ما ته امر وکړه د دې ګمان بداو چې داګنې امر کوي درته دا امر وکړ او کچر دا به جلا وې نهاني ربي زخبر رب منه کړو نبه تاغه سفر باندې یو جنې به کوله کنه عم بشو کوله به او کلا ولا دا خبر وګاتن به به جنې مکوله ولی وزکه چې زخبر الاله معبود منه کړې کم من کوم من غیر کوم یا ملصقن برانګه دا د عربو طریقه و چې نسبونه به خپل په دې باندې معلومول چې دا سړی زمونږ نسب نه دی کوم پورې شي په واسطه دی او کده غیر نه دی هم هم به دې معلومول وګړه کیسه ده نو په دې کې عبدالمطلب وای سره د قریش نه ورغه دغه بابا ده او هغه سړي له پیسې ورکړل چې دا واخله او موږ له دې پالو غواره چې دا توري او دا سره در د چا به وشي او دا خپل ودره د کعبه کې دعاګانې د الله نه کوله ډیر دایي سړی دعاګان والا سړی و الله نه دعاګانې طلب کولې چې الله پاک دا هغه چا وخه جو چې دا چا حق وي په دې مابین کې وي غشه د دو غشه د کعبه لپاره وروتل او د عبدالمطلب لپاره وروتل قریش است محروم شو غشه ټول د دره وختلا نو دا را اوله کې دا هغه ستره زری ماتره مات کړه د کعبه دروازې ته جوړه کړه هغه اوس په نیم پاغي کې ولګواله وی اول په کعبه کې چې سردر لګولې د عبدالمطلب لګولې او در مطلب دا سردر پکې ولګول هغه اوس په نیم ملته ولګول خپل څه شي خاص وانه خوست دا د عبدالمطلب واقعا چې د زمزم او الله سبحانه وتعالى دل راويستل او دوه به د دې زمزم او ګونه اجنه له ګور کوله چې دا پروګرام بیرست عباس رضی الله تعالی پاتې شوی دی عباس نبی رسول الله زمانه کې به عباس دا وګ به خلکو له ور کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حج کا و نو عباس امر وکړ خپل زوی ته فضل دا غنو چې لاش نبی رسول الله د کور نه وبراوړه ځکه دا وب چې دی په دې کې دی اجنه ولا شنو والدین لګی خیرینې دي نبی رسول الله چې ناغز نه مر اوره دام دا وب خیری او هغه لګی د زمزم نه په کوینې وبره استلې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انزعوا بني عبد المطلب وبره واسي فانکم لعلى عمل صالح نیکمل کې تاسو مصروف استئ ولولا ان یغلبکم الناس کده خلق غالبه کېدل نه پتا سو چ خلک براشه دا پروگرام بدنه وایلی نو زبم تلو او دا پره به ما په دې خپل وګي پسته و او تاسو به ما دا بوکی راخلی و خو دومره ده کزه دا کار وکم هر څه به عزیز ما تابعداري بکي دا پره به راکاږي نو تاسو نه به دا پروگرام استواخستل شي نو زه دې خاطر پرې دم کنین دې کوین دا به کومام رسیدله لکه څنګه چې تاسو رو بس بدا سقایا د عباس رضی الله عنه داغه د اولاد په لاس کې و سقایا د زمزم وب خلک لور کول دا پروګرامونه غوښته ورسپارل شو نو دا د عبدالمطلب د زمزم درې شروع کې څنګه دا و په دې مابین کې عبدالمطلب چې په مشری د مکه کوله بلا منازع ډیر بچی پیدا شو لسه ته د بچو ورسېدل څنونه او سالکان چې په غلکان کې یو د غلکانو نحارس چې دا مشل ریده غیداق بل مقوم بل صفار بل زبیر بل او حمزه عباس ابو طالب ابو لهب دا عبدالمطلب بچی پیدا شو مونه پیدا شولی ام حکیم چې هغه ته بیزه هم وای اروا په نوم باندې عتیقه برا امه دینونه وی دا پیدا شو او بل بچی اخرانی چې پیدا شو کشری زی عبد الله دا پیدا شو کله چې دا بچی پیدا شو نو دا نظر منلې او چرز کلس بچی می پیدا شو نه یو بدغی نه زب حکوم دا بچی د تډیر زت ګران زکه دا کشر بچی سوی تډیر ګران چې نور بچی نه پیدا کی او خرانه بچی دا او تډیر محبوبه دا او تډیر ګران په دله سکه سی والا لول په کار دي زکه نظر به پوره کی دا عرب عادت دا چې د خپل لوز لري سخت پابندو دا خپل نظر پوره کی نه بدی کی به لاړ او دغه بچو ته دا خبره وکړه چې تاسو خپل نمونه ولیکئ چې زم دغه بابا حبل لبګول زم ما چې تاسو باندې پال لوګاسم چې بچاره وخاته د چانوم راوخاته هغه به زبه کوم نو دې لښ ولا خپل خپل نمونه ولیکل زګر د پلار سخت تابعدارو رب الله ورن غو حالت چې کوم منجور ناشته دی ناغه تا وای چې زما د دې بچو پال وګورا چې د چا نوم راوخیږي چې زغه زب تک خپل نظر ګورا کوم چا غو له پال وکاته نو ایستدا پال په عبد الله باندې راوخات په دې کشر زی باندې راوخات چې د تډیر محبوب دی د تډیر ګران دی امتحان د ناشنا په دې باندې راوخات عبد المطلب راول کېده چې دا نظر خپل پوره کینو توری رواخ استلا او دا عبدالله چې دا وصاف او دا نائلی خواته بوتا چې په دبانی دا توری را خطا که وی وجن ملی کی زکر چه نظر بپورا کئی گر که دا تا دیر محبوب دا دیر و تا گران دی نو پا دی که دا قریش را پاس چه دل عبدالمطلب منه که چه دا موج نه دا چې تا مل که دا خو با یو سنت تری قش دا قریش یو سنت بجور چه هر سو چه دس بچی پیدا کیگی یو بتی وجنی دا خو تا مصیبت منگ تا جوڑه د چا به کوم ځد بچی پیدا کی او نظر به منیو بچی به وایځنی د عربو مشرانو بچی او کار وکړ هغه نه بس سم سنت به جوړې ده به په دین د دینه جوړ شي دا مکو او د عبدالمطلب چې کوم خوره و خورین هغه مرا پات شه د لغی ویل چې رمامه دا کار باندې کی دا لکه به څنګه وایځنی دا مو وایځنه ورما چې نظر باندې زه به څه وکم نو بیا د قریش خبره وای ونه منل ان تر نه خطا ک عبد الله ته هغه پی وو تر دې چې سړی ولا زخمی ک دې د وژن د عبد الله الله شج وای عبد الله الله شج هغه عبد الله چې په سر باندې زخمی شوی خو یې نه واجه ترې پوره ورونه رسیدل هغه د الله څخه لک لکونی او ترې ته واخه سجدا نشو وجل نو څوک زما چې نظر دې وې دې چې بوګو چې کاهن ته بلل هغه براله فیصله وکي کاهنان ته عرفته حجاز د حجاز کې چې کوم عرفه د درځن کې زمانی خبرونه وای دم زنانه واغی ده بلر پا دهی ما بین که چی عرافه کم زی که ده پا مدینه که ده ده دیجن روان شو مدینه تا آغی نه معلومات اخلی چی مدینه تا ورسه دل خلق خبر وار که چی آخو ده دیجن تلی ده خیبر تا تلی ده ده آغا جن روان شو خیبر ده بسه لار کل چی آغی سر ملاو شو نه آغا عرافی آغا زنانه و تیویلی چی ده آغی قطبه نوم و قطبه آغی و تیویلی چی ما سوس پیران نشته ده زبا تاستو سه جواب دار کم یه ورد انتظارو که جزما پیره راشی زبا داغنه تا پوش راکم پیرانی تابی کلی و بازی خلکو پیران تابی کلی آیوال تاو تشپا وکلا که سبالشو نو دی تا پیره راگه دی تا کل پیرین تا پوش راکم جدی خلکو تا سه جواب دار کنه پیری و تا چلو رو خودو پیرانو بدا چلو رو خودو دا شرک دا عام کوله دا پارا پیران میران دا کارکی کل کل دا بازی پیرانو سره غلط پیرانو سره غلط خ پیرانم نیکان خلک مو وی مخک زمانه کی وو اوس پک اکثر نقصان ده خدا غلط پیران منګ یادو غلطه هغه سوچ صرف مال او پیسو جمع کولو والے هغه نو دغه پیران خلک دې دا پیران ځان له تابع کړي یو غیو د ناشنا ناشنا خبرونه راوړي نو دې پیری او توی ویل شي د دې سړی چې څومره دیته نو داغه مطابق وخان دی لال کې دا بخلاش سبال عبدالمطلب ورغه او دغه مرګری د دغه عرافه سره ملاو شول نه غو ته ویل چې تاسو سو په علاقه کې سود دیت دی چې تاسو سو ملکی به سود دیت ورکوي دیت نه ویل لسو کان ورکوم نه لس وای د څه وکړي چې دا غشي واچوي پالو ګوري ک چر د پال په لسو کان راوخاته خو لسو کان د عبد الله په ځای باندې زړه کوي تاسو رب راضی هو بل راضی هو بل تاسو رب دې تاسو الوه دې هغه په دې باندې به راضی او خوشاله وي په دې نظر بدلولو باندې او اسلام کې دا قانون دی چې نظر دیو معنی هغه به پوره کړي مګر که غلط نظر وو هغه به نه پوره کړي او دای قسم کفاره به ورکه او که یو شی د نظر کا هغه دې نشي پوره کوله نو به داغي عوض به ورکي یو شی نظر ومني چې بغړ لاله ګړ نشي لاله ولې داغي پیسې دې شاله ورکي او که ګړ باندې وسه کړه هغه به زړه کوي که غلط نظر یو معنی غلط د ګنا نظر د ګنا نظر به نه پوره کړي د قسم کفاره به ورکه اسلام کې قانون دا دی نو دلته تاسو د څه وکړي په دې کې هغه چې واپس رااله او د هبل خال وراله وغه کوم چې منجور ناشته دا هغه توای چې موږ له پالو غره پالې چې وکاته نو په لاسو او خان په مقابل کې او د عبد الله په مقابل کې استفال لا وکاته په عبد الله باندې ناغه عرافي او دا چې له خودلې او ک چرته په د باندې راوخاته لښ په نور زیات کې لښ په نور تر دې چې تاسو رب راځي شي بیجی پال واچو دا قرعه واچو ولا نه په عبد الله باندې بیره وخاده لسو کانو سنور زیات په شرش وام دسی بیش چه اولاس بیو سزیر تول دیر شو کان نو سلویک تو کان نو پنزوس نو شپیتو نو او یا نو اتیانو نوی و چه بی پا دی لسم کرد بانی وان شو سلو کانو مقابله که او دا عبدالله نیست پا سلو کانو بانی پا اللہ وخات او قرآن پا دبانی را وخات نو عبدالمطلب هم لگیو دعاگانی کولی نو خوشحاله شو چه سلو کان دی نیگو جز ما دا عبدالله بچ نو خلقو تویه جی با سلو کان زفر که کار وشن اغیش نه من نظر من لیده دا د چې په اورو خبر باندې ځنه پرېده ما و دې لګې چې درې کړد دا کارو نه به دا پال واشه به په خان راوخات دریم ځله چې واشه به په خان باندې راوخات چې خان دې زم پکړې شي نو خلکو ته چې ورستا الله او ستا رب چې کوم دې چې دا خپل د غرض شوی دې په دې کار باندې ځکه بار بار دا راخېږي دا خپل دا کار کې دا یو نیت غني دا چې دا بوتي کوي دا د تصور خرابواله دا عقیده خرابواله د مشرک د نظریه چې وي دا په وهمیت باندې بنای وهم وهمه ازرم اسلام عقیده ټول په حقیقت بنا دي حقایق دي او غیب وهمونه باندې روان دي وهم نه په دې وهم باندې روان دي دا خپل غنی مون رضا شو نو وی عبدالمطلب راول غیدا د سلو کان په زبانه 200 کان زبحه کړه او دا وکانې په خپل زبانه پرې خدل چې څوک با دا عبدالمطلب د قران دی لګوت نه ولې څوک به نه منې په سوچ راځي دا څونه وړي خپل کور ته وی دي سي حیوانات راځي که خوې او که انسانان وړي دا غوخه باندې خرڅولې شي او نه به کور ته راوړل شي زما کور ته بلکې مسکینان غریبانان او عوام خلک دی وخوري زکه چې عبد الله په دې وجه باندې بچو یو کمزوري روایت کې ذکر راغلی هم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې انا ابن الزبیهین زویما د دوو هغه کسانو چې دغه د زرف اراده کړی شوی و دا سې د سیرت روایت دی خو د حدیث نه دی د سند په لحاظ سره قوي حدیث نه دی او سیرت کیا سره راغله یو اسماعیل علیه السلام او جابر ابراهیم علیه السلام زب حکاو ابراهیم علیه السلام زب حکاو نو الله ګډ راواز او داغه په زبانه زب حکاغه قران کریم کې واقع ذکر ده الله تعالی امر کړی چې زب حکاو به داغه په زبانه الله پاک له ګډ راواز او دین دلته عبدالمطلب د الله لپاره نظر کړی دی چې خپل یو بچی به وژنم کمال چرته لس بچی الله راکړي چې طاقت وري نو په دې ځای کې عبد الله وېد واجه اغلرا والله سبحانه وتعالى اخلاص په دې طریقه باندې عبد الله د لاس نه ونی او بس محبوب شه چې داخو خله چې د خان په مقابل کې داخله شو او خان دې تندر وې خو ځما د بچی خلاص عبد الله سره ډیر محبت او ډیر عزت مینه عبد الله چې بنځیش ته کار ته ورسېده نو اراده وکړ چې نکاح ولوي وای په قریشو کې یو عزتمنه زنانه چې اشرف الناس نسبا وخلقا وديانة هغه زنانه چې د نسب په لحاظ سوچته اخلاق او دیانت په لحاظ سوچته داوی امینه نوم و امینه بنت وهب امینه بنت وهب ابن الزهره ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د پلار د طرفه په وړاندې نکونی کې اوس شریکی عبد الله گویا کې د ترلور کېږي دا وړاندې د ترلور کېږي نو یې دا ولا په نکاح باندې واغست امينه ولا په نکاح باندې واغست چې دا غي مور چې دا غي د مور نوم وایي بره وا او دا غي د مور مور چې وا ام حبيبه دا غي نوم او ام حبيب دا غي نوم وا او دا ټولي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړاندې نک په اولاد کې راځي وایي چې دا ټول یو نسب کې دنه یو بل کې ورننه وتی دي نو ډیر عزت منه زنانه او چت نسب والا په قریشو کې با عزت خزا هغه ولا عبدالمطلب په نکاح باندې واخصه د خپل زیر لپاره چې عبد الله دی وای کله چې د عبد الله دی خپل پلان د لاس نه نیولې او د جنې ولا کوله د عیدا نکاحونه ډیر سم نکاح به شوکرن په اول ورځ باندې بداغي واده د نکاح او د واده به شریک نو کله چې عبد الله روانو د جنې د نکاح کولو لپاره نه بلاره کې ولا یو زنانه مخه لراله چې د هغه رقیه یا فاطمه نوم ده چې هغه د ورقه ابن نوفل خور ده ورقه ابن نوفل کې صبر وستره شي ان شاء الله تعالی چې دا نیک سره صالح چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان هم راوړل دی او د پخوانو کتابونو عالم نو دا غي خپل نور نه خبره اوریدلې وی چې په دې مکه کې او په دې عربو کې نبی پیدا کېدو والا دی دا خبره د مخکې مشهور یو په دې خلکو کې سنا صدر اجازه خاص کر دی ته معلومات شو دی خپل نور د طرفه شاغه نصرانی عالم نصرانیت اختیار کړو او دا هغه زنه د پته لګیدل و نو په دې کې دې زنانه چې وي عبد الله ولید دې عبد الله په دې تندی کې ته ورنه ښکارا شول الله سبحانه وتعالى د دې تندی کې رڼا چولې و نو دې خلیته مطالبه وکړه چې ته ما سره نکاح وکړه او کني کار اسنه چې کولای نه بدکاری سره وکړه هغه ته دا خبره وکړه چې زه خوځ د پلان سره روان یم او غد مې د لاس نه نیولې لا استطيع ان افارقه زه دا طاقت نه لرم چې دا غنه جدا شم ولا استطيع ان اخالفه دا طاقت نه لرم چې دا خلاف وکم او دا خبره مته وکړه چې ان الكريم يحمي عرضه ودينه دا عزتمن خلک دا کار نه چې زینګانی کوي او د دیندار خلک دا طریق نه چې زینګانی کوي دا خبره مکوه د دې به حیا خبرې نه منه کړل چې دا مطالبه مکه ور چې د نکاح خبره ده نو نکاح زما له بلار واک شغه مال شو کوي په دې باندې کوي دای بوت لاله نو د امینی د بلار نه مطالبه وکړل چې دا لور دې زما دې ژیل راکړه ویله په اسانی باندې ورک نکاحونه په عربه کې ډیر آسان دا اوس دې زمانه کې د شیطان د وجه نه ګران کړی شوې دا نکاحونه سخت سخت شرطونه پکې لګي دا د وجه نه به حیا نه او زناګان په فسادونه هم کې اسلام کې قانون دار چې نکاحونه زر کوي نونه ضرور کوي او لکان چې بلوغ ترسي ضرور نه کوونه کوي چې تل څه کال تورس بس نکاله مکار ده دا د دې لپاره چې به حی ختم شي فساد دسر ډیر کمی ډیر په چې کله سلوي ته کار ته یو سړی انتظار کوي دا به سلوي کال پس د نوکرۍ نه رسته به دا نکاح کوي چې نوکرۍ باندې ولګي سر وس باندې ولګي نو به باندې نکاح کوي زکه چې اوس بدل خرچه د کوم ځای نه پیدا کوي دا چې مشرکان مزل ده شرکی هون ته عقیده ده چې لکه دې سړی ته رزق نه ملويږي بغیر ده نه په دې خار خلکو کې دا مرز ډېر زیات نو په اسانۍ باندې ولې نکاح وکړه یو لور او په همدې اول ورځ باندې واده مو شو نکاح او واده ټول شریک امینه چې دا خپل لپاره نکاح باندې واخست دا غیسه ملاو شو نو چې ملاو شو نو د ملاویدل نه بعد الله سبحانه وتعالى هغه ته حمل ور نصیب کو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حامل شولا ویکله چې دا عبد الله واپس راته په دغه ځانه باندې ورته شو ناغي وته نه قتل دوه توې چې څنګه پرون دي مطالبي کولې او نن ګورم نو ناغي ویل چې راستا په مخ کې ورنا و اگر نه چې دا وزدر کې نینې مزما دا اراده و چې دا غرنا ما دره منتقل شي خو اگر نه درګه اوس نه ښکار کې نه زما ته تاجد نشته اگر نه په دغه طریقه باندې د عبد الله د بدن الله ویستله امینته ورنکل کړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې رڼا ده یو نور ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر هم ده الله په رڼا اچولې ده د برهنه نو نظریه غلطه ده رښتیا به دا بیانوي ان شاء الله چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نور غني د انسانیت نه وباسي او دا د کفر عقیده ده چې څوک نبی صلی الله علیه وسلم د انسانیت نه وباسي حامله شو ده په هغه باندې په دې کې عبد الله شه ده د تجارت لاله شام علاقه ته یو قافله سره واپس شره ته مدینه ته چراور رسیدا د خپل ماماګانو کا نو استمر پراغه وفات شو د نابغه الجعدی په کور کې خرخ کړش او څوک واځه چې د ماماګانو ملاقات ته تل مدینه ته نو انت به مر راغه مر شو نبی صلی الله علیه وسلم د حمل په حالت کې دی بعض مورخین د سیوان جنه پیدا شوې د دوه میاشتې تیر شوې دي د غیږی مشوم دی په دې ټیم کې د خپلار وفات شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیم شو یا د حمل په حالت کې یتیم شو یا د دې چې د دو میاشتو په عمر عبد الله چې کله مړ شو امینه هغه ډیره زړه خپه شو ځکه چې نوې واده او دا غینه بعد د خاوند دی وفات شو نو دا ډیره درمنه شو په سیرت کې ډیر اشعار هم راځي شعرونه هم ویل دغه په باره کې چې دا ډیر کله سړی وو ډیر اوچت انسانو او لار په سفر کې وفات شو خپل غد درد ښکارا کړ ازنه هدا خپل خوند ښکارا کی لکه غر کدن سړی کنه غد درد لوي ښکارا کی زنانه مزاج دا چې خپل خوند ته ډیر لوي ښکارا کی دنیا کې هیڅ مت نه ملایو د خوښه که خوند ته ملایو شي دا غیله هر څار سری نو د دې د وژنې دا ډیر درمنه شو غمجن شو په دې کې به حمل باندې وای لکه زمانه کې تیر شول نبی رسول الله الله پیدا ک په ربيع الاول مېش کې ربيع الاول په دې مېش کې پیدا شو اختلاف د مورخین د مشهور داله چې بد الله سم در ربيع الاول او سو کوي په هم باندې پیدا شو نه هم در ربيع الاول یا دوله سم او یوم الاثنين د پیر ورځ دوشنبه چې وای پیر ورځ سمار تا په پنجابۍ کې وای سموار پیر ګل روزو ته سوکای په دې ورځ پیدا شې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای په دې ورځ باندې باغ روزی نیولې وای دا غره ورځ ده د یوم الاثنين یوم ولدت فيه هغه ورځ چې زبګه پیدا شېم و هغه ورځ چې بعثت فيه زب دې کې الله پیغمبر کړه همېما نبوت ما باندې بده او عجب بازار په دې ورځ باندې بیت وفات شې. نبی صلی الله علیه وسلم یوم الاثنين باندې وفات هم ده په دې کې نبی شې هم ده په دې کې پیدا شې هم ده په دې کې وفات شې. چې دې چې کله وفات کېدن هغه دا ورځ وفات کړ زګر د محمد خالق هم راضي وای د حضرت دغه ده زګر او جیب دغه وفات کېدل د جمعې پر ورځ باندې غوړ ټول باندې څوک ملشي یا د جمعې په شپه الله د قبر د عذاب نه ساتي. نو دې دوه ورځې کې فضیلت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم الله د پیر ورځې په دې ورځ باندې هغه پیدا شې یوم الاثنين دا پیدا شې. یا نه هم یاد ولسمه د تاریخ او د عام الفیل اقشا وخت تیر شوی و هم کبانه محرم میاشت ورځ یا 55 ورځې بعد 50 ورځې یا 55 دا اپریل میشو دا اپریل نو دا دغه بدلیږي دا عیسی علیه السلام نه 1500 یو یا کال تیر دا پورته خطرن شو هغه ان شاء الله تعالی په بل هغه په دې پیدایش کې کوم عجایبات هغه ته ارحاسات نه نه کانه د مخ کې نه دې نه بعد الله تعالی په بل هغه کې الله په فضل الله تعالی دې متاسف خل دین بشره.